Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia, jest 13. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o finale maratonu pisania listów Amnesty International, groźnym wypadku w jednej z bielskich galerii handlowych i specjalnych kursach dla fotografów, którzy będą chcieli utrwalać ceremonie kościelne. Dziś finał maratonu pisania listów Amnesty International. Jeszcze przez 3 godziny w 600 miejscach w całym kraju można pomóc osobom, wobec których złamano prawa człowieka. Wystarczy napisać list. Uczestnicy tegorocznego maratonu wstawiają się za poszkodowanymi z 10 krajów, wyjaśnia Michał Groblewski z Amnesty International Trójmiasto. W tym roku piszemy m.in. do dyrektorki Amnesty International, która niestety tak się składa, że w Turcji została uwięziona właśnie za krytykę rządu. To są listy skierowane do władz kraju z apelami o uwolnienie tych osób. Wyzwałam ministra, żeby podjął ochronę Shakeli Jackson oraz wszystkich rodzin, których bliscy zostali zabici przez policję, oraz żeby podjęto środki prawne przeciwko zabójcom tych osób. A dlaczego warto wziąć udział w tej akcji? Ta akcja powoduje, że czujemy się zjednoczeni ze sobą i wydaje mi się, że osoby, które są bohaterami tej tegorocznej akcji, poczują przede wszystkim, że nie są same. W Trójmieście maraton trwa w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Po raz pierwszy zorganizowano go w 2001 roku. Teraz jest największym na świecie wydarzeniem w obronie praw człowieka. Przypomnijmy, że 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a w ubiegłym roku Polacy napisali w ramach tej akcji 356 tysięcy listów. Policja bada zdarzenie, do którego doszło wieczorem w jednej z galerii handlowych w Bielsku-Białej. Na matkę z dzieckiem spadł z wysokości drugiego piętra mężczyzna. Wszyscy trafili do szpitala. Stan mężczyzny jest ciężki. Doznał on poważnego urazu głowy. Do tej pory nie odzyskał przytomności. Kobieta i dziecko nie odnieśli poważniejszych urazów i już opuścili szpital. Rzeczniczka bielskiej policji Ilona Michalczyk informuje, że do wypadku doszło, gdy mężczyzna chciał się podciągnąć na barierce na wysokości drugiego piętra. Nagle runął w dół. Był nietrzeźwy. Libańskie siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego i armatek wodnych wobec protestujących w pobliżu ambasady USA w Bejrucie, gdzie odbywała się demonstracja przeciwników uznania przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela. Wymachujący palestyńskimi flagami manifestanci podpalali różne przedmioty na ulicach i obrzucali siły bezpieczeństwa kamieniami. Policja zagrodziła główną drogę prowadzącą do amerykańskiej placówki znajdującej się w dzielnicy Afkar w północnej części Bejrutu, podaje Reuters. Agencja Associated Press pisze, że duża liczba protestujących Libańczyków i Palestyńczyków starła się z siłami bezpieczeństwa niedaleko ambasady USA. Manifestanci zgromadzili się kilkaset metrów od placówki, gdzie spalili kukłę Trumpa i podpalili śmieci, wywołując gęsty dym. Decyzja USA wywołała protesty na całym Bliskim Wschodzie, gdzie powszechnie postrzegana jest jako ruch wyraźnie proizraelski, który zagraża procesowi pokojowemu, zauważa AP. W Libanie schronienie znalazło 450 tysięcy palestyńskich uchodźców, blisko 10% populacji. W czwartek radykalna organizacja palestyńska Hamas wezwała Palestyńczyków, muzułmanów i Arabów do protestów przeciwko środowej decyzji Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego. Wieczorem w Kairze odbyło się w tej sprawie pilne posiedzenie Ligi Arabskiej, której członkiem, założycielem jest m.in. Liban. Liga potępiła decyzję Trumpa i wezwała prezydenta USA do jej cofnięcia. Fotografowie i operatorzy kamer pragnący utrwalać ceremonie kościelne będą musieli przejść specjalne kursy, zdecydowała archidiecezja wrocławska. Uczestnicy kursów nauczą się na nich, jak robić zdjęcia i kręcić filmy, aby nie zakłócać przebiegu uroczystości. Już wkrótce, przed ślubami czy chrztami, wrocławscy proboszczowie będą mogli domagać się od fotografów okazania dowodu udziału w takim kursie. Szkolenie będzie podzielone na dwie części, teoretyczną i praktyczną, którą adepci będą odbywać w kościele, mówi rzecznik archidiecezji ksiądz Rafał Kowalski. To będzie z takim obopólnym pożytkiem. Znaczy ci ludzie dostaną konkretną wiedzę na temat poszczególnych sakramentów, na temat ich przebiegu, na temat ich znaczenia, na temat tego, co w danym momencie się odbywa w kościele. A z drugiej strony, dzięki tej wiedzy też wierzymy, oni będą się świetnie potrafili odnaleźć w tej przestrzeni. Fotograf Andrzej Owczarek uważa, że organizacja kursów nie jest złym pomysłem, ale przyda się tylko początkującym. Są pewne momenty, kiedy po prostu to my musimy dobrze wyczuć, kiedy nie przeszkadzamy. Szkolenie w tym pomoże? Myślę, że może pomóc takim fotografom, którzy zaczynają dopiero pracę. Szkolenia raz na kwartał będzie organizowała wrocławska kuria. Pierwsze z nich rusza 27 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zachodzie i południu na zmianę chmury i słońce, na pozostałym obszarze zdecydowana przewaga chmur, choć też miejscami może się rozpogadzać. Wszędzie ma padać słaby śnieg. Na termometrach 0,2 stopnie IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

W audycji Słownie Muzycznej wita Hirek Wrona. Dziś moimi gośćmi są, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, DJ Epron, Michał Baj. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Wojtek Olszak. Dzień dobry. Jak zwykle w naszym studiu. Rozpoczęliśmy nagraniem w formacji Modulator z trzech DJ-ów. Michał, może dwa słowa? To formacja, którą założyłem razem z DJ-em Benem i z DJ-em Krótkim. Wydaliśmy płytę pod tytułem Insert Coin, a to był utwór, który nazywa się 3 DJs i był utworem promującym tą płytę. To teraz posłuchajmy następnego utworu, zanim jeszcze przejdziemy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, a dziś naszym wiodącym, przewodnim motywem są samplery. I chciałbym, żebyśmy posłuchali tego nagrania, które znowuż wyprodukował DJ Epron i później opowiedzieli o tym, jaka była rola samplerów w tym utworze. Nowe barwy, na jezdni polonezy, na wizji galatezy. Rzucaliśmy przechodniów jajkami te beki. Skinni nosili fleki, na listach wtedy panował baw daddy. Mercedesy, to były Mercedesy, nie wiedziały co to dragi, szkolne dyskoteki. Na schodach rzut oka pod sukienki, jakieś wagary i opuszczanie lekcji. Na wycieczkach rzucały na luz nauczycielki, a błękuści mieli bombę. 9-7, dobrze pamiętam. 9-7, dobrze pamiętam. 9-7, dobrze pamiętam. 9-7, dobrze pamiętam. 9-7, dobrze pamiętam. 9-7, dobrze pamiętam. W gazetach pisali o powodzi stulecia, a ktoś tam miał zdjęcia kilku gołych sztuk. Na paczkę ślubów robiliśmy zrzut, chodziliśmy za róg, paliliśmy jednego na dwóch. Rozpinialiśmy jak podbijać do dup, później już nie smakował tak żaden dług. Super gruz na termometrach, na boisku się kleiła podeszwa. Gadka też nam się kleiła dobrze, od rana do wieczora siedzieliśmy na dworze. Wakacje w mieście, kolonie, obozy. Jedna miłość dla wyjazdów do cioci, na wycieczkach nad wodę mamy wrzucały na luz. A ojcowie mieli bombę w chuj. To było nagranie, które wykonał DJ Epron z... Sensim. Sampler był jakby w ogóle na całej płycie, był jedynym instrumentem, który został wykorzystany, ale w tym utworze został wykorzystany z potrójnej roli, nawet w poczwórnej. No, oprócz tego, że wszystkie bębny pochodzą z, właśnie z samplera i linia basowa, a także fragment sampla, nie będę mówił skąd, też pochodzi z samplera, to jeszcze w tym utworze nagrałem chórki, które nagrałem w przyspieszonym tempie, a następnie je obniżyłem po to, żeby zyskały taką specjalną fakturę takiego obniżonego dźwięku. Powiedzmy naszym słuchaczom, czym są samplery? Sampler to jest urządzenie, które rejestruje dźwięk w jakiejś tam długości. Bardzo, może być krótki, może być jeden dźwięk, może być fragment muzyczny, może być to dźwięk, nie wiem, jeden dźwięk z klawisz fortepianu. Po czym przetwarza to w formie cyfrowej w tej chwili, ale pierwsze samplery to były taśmowe rzeczy. I pozwala na odtwarzanie tego zapisu, tak jakbyśmy grali na jakimś instrumencie z użyciem brzmieniem jest po prostu zapisany dźwięk audio. Tak najbardziej Dawid Bartkowski, tłumacząc, który przygotowuje nam informacje do tej audycji, znalazł mi, że pierwsze samplery powstały jeszcze w latach 40. Tak, to prawda. Paul Schaeffer, Pierre Schaeffer, przepraszam. A w 56 roku Bill Buchanan i Dickie Goodman użyli samplingu w nagraniu The Flying Saucer, w którym wykorzystali fragmenty piosenek, popularnych piosenek. Wszystko możliwe? Jest to możliwe, bo pierwsze sample, tak jak Wojtek wspomniał, pierwsze samplery były nie takimi samplerami, jakimi znamy dzisiaj, czyli nie elektroniczne, ale analogowe, wykorzystujące zapis na taśmie analogowej, która to taśma była sklejona za pomocą zwykłej taśmy klejącej, zapętlona w pętle. Czyli pani Grażyna, która siedzi po drugiej stronie szyby, ma taką taśmę starą radiową, ma żyletkę, ma sklejkę, czyli jakby sobie na przykład wycięła fragment mojego AAA i byśmy to zapętlili, to zrobiłby się z tego sample, tak? Zrobiłby się z tego tak zwany loop. Loop, tak. Czyli pętla. No dobrze. To a propos jeszcze samplingu, znalazłem taką informację. Jest taki portal, który nazywa się Who Sampled, z którego wszyscy bardzo chętnie korzystamy, bo tam jest mnóstwo wiedzy. I tenże portal policzył najbardziej, najczęściej samplowane utwory świata. I jeżeli tego nie widzieliście, widzieliście tę listę, czy nie? Nie, ja listy też nie widziałem. Dobrze, to dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i dla was specjalnie rozpoczynamy od pozycji trzeciej. That you aren't doing anything for us, that we better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better think. We'll be right back. Numer 3 na liście najczęściej samplowanych utworów świata to Lynn Collins' Think About It. 1993 utwory wykorzystały fragmenty z tegoż nagrania. Na miejscu czwartym jeszcze dodam tylko, że funky drummer, nasz ulubiony artysta James Brown. Jamesa Browna nie ma w pierwszej trójce, od razu podpowiadam. Jakieś utwory przychodzą wam do głowy, w których wykorzystane były fragmenty z tegoż Think About It? I taki klasyczny utwór hip-hopowy Audio 2, grupy Audio 2, jest oparty głównie właśnie o ten break perkusyjny, natomiast jest to bardzo charakterystyczny. Po pierwszej zwrotce jest tak zwany break, czyli przerwa rytmiczna, w której zostaje tylko sam perkusista, i jest to tak genialnie zarejestrowane, że wszystkim producentom już w latach 80-tych, 90-tych przychodziło do głowy to, żeby to właśnie wysamplować, zapętlić i żeby ten akurat jednotaktowy fragment utworu stał się fundamentem wszystkich innych, które powstawały. Takie utwory, w których były wykorzystane fragmenty między innymi, bardzo znane to Ash Rockin' J. Dilly na przykład, czy It Takes Two, Rob Baeza, później z Kanye West, Swizz Beatz, Jay-Z wykorzystywali, Snoop Dogg i tak dalej. Także to było bardzo często samplowane nagranie. A na miejscu drugim tym utworem stało bardzo wielu różnych ludzi, generalnie związanych z Celluloid Records. Odeon, Dance Mix z Bernardem Fowlerem. To jest taka informacja oficjalna, a za tym stał Fab Five Freddy. Macklemore and Lewis samplowali, między innymi Justin Bieber z Drake'iem pozwolili sobie wykorzystać fragment tego nagrania. Również Eric B. and Rakim w Paid in Full jest wykorzystali. Jakiś fragment. Tak, wykorzystali fragment. W Rockit, w utworze, o którym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, również został wykorzystany ten fragment. So Far Eminema. Także utwór naprawdę często samplowany. I to była pozycja druga na liście najczęściej samplowanych utworów, a pozycja pierwsza, podejmujecie się jakiegoś strzału. jeśli nie jest to James Brown, to ciężko tutaj... Może ten... Incredible Bongo Band, tak. Nie, to nie jest Incredible Bongo Band. To posłuchajmy, a później wam powiem, co to było. Początkowo nasi goście DJ Eprom i Wojtek Olszak mieli problem, ale dosyć szybko rozwikłali tajemnicę tego nagrania. Po pierwszej nutce. Po pierwszej nutce, tak. To, czyli możecie iść i startować, jak się nazywa ten... Jaka to melodia, tak. To spokojnie. Jaki to beat. Albo jaki to sample. Dobrze, jaki to sample. Artysta nazywa się The Winstons. To jest grupa funkowa, która działała w Waszyngtonie na przełomie lat 60. 70. Tytuł tego nagrania to Amen Brother. Utwór był samplowany wielokrotnie przez wielu artystów, między innymi przez NWA, przez współczesnych twórców i nie tylko rapu, ale również muzyki elektronicznej. Mam tu na myśli Skrillexa, który chętnie z tego skorzystał, czy też przez znakomitego producenta i rapera Tylera, The Creatora. Jeszcze tak tylko dodam na marginesie, że ten właśnie Amen Break stał się protoplastą całego gatunku, który nazywa się Jungle, bo cała dżunglowa muzyka opiera się właśnie głównie na tym breaku. No dobrze, sample. Za chwilę przedstawimy Państwu kilka dość nieoczywistych nagrań, w których znalazły się sample, ale powiedzmy wcześniej, jakie są rodzaje sampli? To są w ogóle dwa rodzaje instrumentów wykorzystujących sample. Pierwsze to są takie samplery, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli kiedy samplujemy fragment jakiegoś utworu, czy bitu, czy czegokolwiek, przetwarzając taką próbkę dźwiękową. A generalnie to każdy instrument klawiszowy współczesny to tak naprawdę jest sampler. No bo jeśli nawet, nie wiem, włączamy sobie brzmienie fortepianu, klasycznego fortepianu, na którym gramy w zwykłym syntezatorze, w zwykłym instrumencie klawiszowym, to po naciśnięciu klawisza nic innego się nie odbywa jak odtworzenie próbki, czyli tak naprawdę każdy instrument klawiszowy jest oparty o sample, czyli o nagrane pojedyncze dźwięki żywych instrumentów, prawdziwych instrumentów, które są później przetworzone komputerowo czy cyfrowo właśnie w postaci sampli. Natomiast sampler producentom wszystkim kojarzy się z urządzeniem, które właśnie pozwala wgrywać brzmienia i wykorzystywać je potem, przetwarzać. Więc fragmenty utworów. Fragmenty utworów, fragmenty próbek, fragmenty starych płyt winylowych. Starych płyt, wiatru, stuku, czegokolwiek, co przychodzi do głowy. Chyba 2 lata temu pokazywałeś podczas Dnia Otwartych Drzwi w Trójce właśnie, jak się sampluje. Miałeś tak. Kiedy zapytałem was, jakie nagrania widzielibyście w tej audycji, nagle Michał mówi Strawberry Fields Forever The Beatles. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. DJ Eprom wybrał to nagranie do audycji o samplerach. Proszę uprzejmie wytłumacz teraz państwu. Więc cały trik polega na tym, że w tym utworze główną partię, czyli tych fletów, które słyszymy na początku, gra tak zwany melotron, czyli sampler operujący na taśmach magnetycznych. Były po prostu, pod każdym klawiszem znajdowała się cienka taśma magnetyczna, na której był zarejestrowany dźwięk w ciągłej tonacji, który był zapętlony. Więc co to jest ciągła tonacja? No, jedna tonacja na przykład. Jedna wysokość dźwięku. Jedna wysokość dźwięku, na przykład do, re, mi, fa, sola i tak dalej, i tak dalej. Więc instrumentalista grający na melotronie, naciskając każdy pojedynczy klawisz na klawiaturze, która wygląda jak klawiatura pianina, wyzwalał, uruchamiał taśmę, pod którą był właśnie zapisany dowolny sygnał. Melotron z lat 60., który właśnie operował na taśmach magnetycznych. Jest to protoplasta samplera, który znamy w dzisiejszym świecie. Czyli 50 lat temu. Dokładnie tak. Bo wtedy to nagranie powstało. Czyli można powiedzieć, że Mellotrony to były jedne z pierwszych samplerów. Tak, to były samplery, które właśnie wykorzystywały jeszcze nie układy elektroniczne, ale układy analogowe z zapisanymi dźwiękami. To teraz posłuchajmy sobie grupy, która miała olbrzymi wpływ i na muzykę elektroniczną, i na muzykę taneczną przede wszystkim. Depeche Mode. Dlaczego to nagranie znalazło się w tej audycji? Ja wybrałem to nagranie głównie dlatego, że to jest nagranie, w którym można usłyszeć taki automat perkusyjny, który jednocześnie był też samplerem marki EMU, Drumulator. I tenże właśnie automat perkusyjny pozwalał, oprócz tego, że można było korzystać z gotowych już brzmień, które miał, pozwalał na wgrywanie własnych próbek i między innymi to nagranie, w tym nagraniu słychać brzmienie tegoż Drumulatora. A druga sprawa, dlaczego wybrałem, ponieważ ten w tym utworze słychać też między innymi brzmienie pierwszego elektronicznego samplera, który wykorzystywał już układy scalone i pamięci komputerowe do tego, żeby zapisywać dźwięk, czyli Fairlight CMI, Computer Music Instrument. To nie był ten, bo już trochę pogubiłem, powiem szczerze, w tym wszystkim. To nie była ta maszyna, w której wykorzystywano takie zepsute tranzystory, o których opowiadaliście tydzień temu? Nie. Okay. To była ogromna maszyna, bardzo droga zresztą, posiadająca klawiaturę, wielką stację roboczą oraz dotykowy ekran, na którym można było rysować też obwiednie. To 78 rok, pierwszy właśnie cyfrowy sampler i chwilę później firma NED wypuściła instrument o nazwie Synklawir, też bardzo znany. A kto miał pierwszy melotron w Polsce? Chyba pierwszy i chyba jedyny do dziś. Mówię o tych starych instrumentach, bo teraz jakaś reedycja taka wyszła cyfrowa. W 2007 roku. Tak, ale w latach 70. Czesław Niemen miał taki instrument, wykorzystywał go na koncertach. No i to tutaj Michał opowiadał chwilę wcześniej o tym instrumencie. Tak, zdaje się, tam jest 40 klawiszy, czyli takich jak w fortepianie, po prostu dźwięków. I pod każdym dźwiękiem jest jakby oddzielny magnetofon, oddzielna głowica, oddzielna taśma. I żeby zmienić brzmienie w takim instrumencie, trzeba było komplet taśm założyć. To było bardzo skomplikowane. 40 taśm na jedno brzmienie. Dzisiaj operujemy w brzmieniach w megabajtach. Wtedy operowano w brzmieniach w taśmach. Mega taśmach. A czy pamiętacie jakieś nagranie Czesława, w którym zostało wykorzystane ten instrument? Nie przychodzi mi nic do głowy, ale jeśli ktoś posłucha Strawberry Fields i zapamięta to brzmienie tych fletów, to od razu wyświetli mu się w głowie mnóstwo innych utworów. Bo to jest strasznie, strasznie charakterystyczne. Brzmienie fletów i brzmienie smyków. Kolejne nagranie, które chciałbym wam przedstawić, byśmy omówili, to jest człowiek, który przeszedł niezwykłą ewolucję od takiego, jakby to powiedzieć, słodko-nowofalowego zespołu do nagle poważnego producenta, DJ-a i człowieka, który trochę zmienił muzykę. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, funk soul brother, right about now, about now, about now, about now. Now. Znakomity taneczny utwór. A panowie, co na to? Fatboy Slim. Mhm. Jak słyszę to brzmienie, od razu mam w głowie 12-bitowy sampler Akai S900, na którym powstało to brzmienie. Tak. I to jeden sampler wystarczył, żeby taki utwór zrobić? Tak, Fatboy Slim w tamtym okresie miał taki patent na produkcję, że wykorzystywał tylko jeden sampler i jego 8 indywidualnych wyjść dźwięku, na którym wszystko robił, a potem ten sampler zaprogramowany przez niego dawał swojemu inżynierowi, który miksował te ślady i tak powstawały te jego pierwsze czyli specjalnie nagrania. Nie narobił się. Narobił się bardzo dużo, ponieważ tam w tym samplerze edycja jest bardzo skomplikowana, nieczytelna, nie widać dźwięku, widać tylko same cyferki, jest duże pokrętło i taki numeryczna klawiatura, która pozwala operować jak w statku kosmicznym jakimś z lat 80. Nasi goście, dzisiejsi DJ Eprom i Wojtek Olszak, podsumują teraz temat pod tytułem samplery, który można byłoby pewnie ciągnąć jeszcze przez parę godzin. Przez parę dni, a nawet lat. Myślę, że z mojego punktu widzenia takiego producenckiego, hip-hopowego, sampler jest tym czymś, co stworzyło muzykę hip-hopową w bardzo dużym wymiarze, a dzięki właśnie takiemu medium, jakim stał się hip-hop dla samplingu, dla tych brzmień, ja poznałem całą gamę muzyki od jazzu, soulu, funku, przez metal, ponieważ hip-hop przez swoją charakterystykę i właśnie sampling wrzucał wszystkie świetne rodzaje muzyki do jednego mianownika i dzięki temu ja poznałem bardzo dużo muzyki, więc dla mnie sampler jest otwarciem oczu na całą gamę muzyki. Dziękuję ci bardzo za te słowa, Michał, dlatego, że od wielu lat powtarzam, że młodzi ludzie uczą się przez sample historii muzyki. To prawda. I dlatego to jest jeden z najważniejszych elementów takich kulturotwórczych hip-hopu. Wojtek, chciałeś coś dorzucić? Ja tylko z perspektywy pianisty czy klawiszowca, też trochę z drugiej strony barykady, że z kolei sample pozwoliły na rozwój instrumentów klawiszowych, instrumentów elektronicznych. Dzięki temu za bardzo niewielkie pieniądze można sobie kupić instrument, w którym mamy brzmienie prawdziwego fortepianu, nie wiem, prawdziwych organów samplowanych, prawdziwej perkusji i tak dalej. Coś, orkiestry. Orkiestry, czegokolwiek. I można na tym grać, tak jakbyśmy grali na prawdziwym fortepianie. A dlaczego ważny dla historii muzyki jest utwór Sound System Herbiego Hancocka? No jest to utwór, który, no to o czym też rozmawialiśmy, był zupełnie w innej stylistyce niż wszyscy spodziewali się, że powinien być. Wykorzystuje właśnie między innymi sampler, o którym rozmawialiśmy, czyli Fairlighta CMI, na którym były zaprogramowane dźwięki w tym utworze. I no jest to utwór, który no, przeszedł właśnie do historii muzyki jako jeden z pierwszych wykorzystujący samplery. DJ Eprom, czyli Michał Baj oraz Wojtek Olszak byli dziś gośćmi audycji Słownik Muzyczny. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień.